क्या लव स्टोरी है, मौत तो बनती है। यार मेरे दिमाग में ऐसे है बस, ना ही बहते हैं आंसू ना ही आती है हंसी। क्यों तू गई और कहां पे गई, ये सब मुझको नहीं पता, मुझको तो बस कोई यही बता दे कि मेरी क्या बेहतर। I want that train stop. Tanha katega kaise ye safar mujh mein.